En dat is, er wel. Ik heb gisteren nog een best diep gesprek gehad over een bij mijn maat een barbecue. Ja. En wij kwamen tot dezelfde conclusie, maar daar irriteerde hij zich aan, want zijn benadering ertoe was anders. Hij had een soort Andrew Tate male loneliness benadering. En terwijl we praten kwam hij echt wel tot... We beschreven allebei dat abyss. En zijn benadering was keihard strijden en je best doen, hoe je er ook voor staat. Ook al heb je een achterstand op wat voor manier dan ook. Hmm. Want dat is het enige dat er is. En ik zeg, het is gewoon een vals spel in het begin. Ja. Ben jij trouwens een echte Amsterdammer? Daar zijn de geleerden het nog niet over eens. Ah, we zijn nog niks gaande, toch? We zijn net op pauze. Ja, nee, het is een pauzeprogramma, maar we zijn wel live. Oh, we zijn live. Oh, leuk. Als we niet live zijn, dan heb je geen pauzeprogramma nodig. Want dan luisteren mensen ergens anders naar. Nee, ik dacht dat je pauze had toen ik hier kwam zitten, maar leuk. Ik ben hier te gast in Amsterdam dan weer. Dat vind ik eigenlijk toch wel leuk, want ik zit vooral in Apeldoorn en andere plekken. Apeldoorn? Kom uit Noorden. Oh, ken je Jacco dan? Friesland. Of niet? Hm? Jacco, ken je die? Er zijn veel mensen die ik wel ken die Jacco heten, maar... En ik kom eigenlijk nooit in Amsterdam, maar om eigenlijk hier nu wel zo te zijn, dat ook, Amsterdamse cultuur zo te krijgen, is ook wel een echt uitstapje. Maar ja, inderdaad, het is een moeilijke definitie. Maar we zijn in Amstelveen, hè, nu. Amstelveen, dat is dus ook... Ik zat elkaar, ik snap, heel eerlijk... Ik ga het eerlijk zeggen, luister, I don't give a fuck about de Randstad. Natuurlijk is heel veel gaan. Je bent hier ook heel eigen problemen die zijn, maar... iedereen heeft wel een veel betere decadentie als buiten de Randstad. Onze decadentie is veel decadenter. En wat je cultiveert zo groeien inderdaad. Ik leerde van over decadentie. Iemand vertelde me gisteravond, ik wou het nog even uitzoeken, maar dat decadentie in de biologie of zo een onderdeel is van het rottingsproces. Hmm. Ja, nee, maar... Ja, fair enough. Met verval en... ik vond dat zo'n... natuurlijk. Hmm. Ja, maar dat is eigenlijk dat is helemaal niet zo gek als dat zo... Nee, maar het is eigenlijk ook een positief iets. Tenminste, ik vind het soms wel fijn om te bedenken dat na mijn overlijden... in principe wel weer wezens, micro-organismen, kunnen groeien en leven van wat er is. Ja, ja. Er zijn natuurlijk heel veel manieren van invullen van dat stuk. Maar alles dat we doen is eigenlijk in interactie met de natuur. Hoe ver we ook ervan vervreemd zijn. Ja, en decadentie en het stervingsproces is een eigenlijk logisch en veel voorkomend iets. En hetzelfde eigenlijk met afval of eigenlijk weet je... Ieder organisme zal in een toestand van decadentie terechtkomen, waardoor de verrotting gaat inzetten. Het is onvermijdelijk. En er een grote recycling weer begint natuurlijk. Zoals we groeien zal het op een gegeven moment weer afnemen. En dat is denk ik gewoon prima. Ja. Dat is een goed iets, dat hoort er allemaal bij. We kunnen eigenlijk van alles leven, alleen decadentie zegt wel dat je er een beeld van hebt. Hè? Van inderdaad, het is een verval, vooral tot sociaal zeggen ermee. En binnen de natuur is het volgens mij een heel ander proces. Het fysieke dat er is. En dat kop je dan denk ik weer aan de spiritualiteit. Die we zeker zouden doen als we over sterven hebben. Want we willen natuurlijk vanuit het verhaal vertellen. Wij mensen hebben bij decadentie ook nog moraliteit. Weet je? Kijk, in de natuur is decadentie niet omgeven door enige moraal of wat dan ook. Dat is gewoon een normaal onderdeel van wat er gebeurt. Hmm. Ja, geen paniek. Gewoon, maar decadentie in de... In de menselijke vorm, die is gebaseerd op zware, enorme, extreme immoraliteit. Juist het schade toebrengen aan je leefomgeving vanwege een soort eigen belang of zo, of een eigen, weet ik veel. Dat is eigenlijk wel mooi dat we elkaar zo... Ikke ding. Ja. Ik heb hier lang over na zitten denken in de zekere zin. Tenminste, als ik denk dat we hetzelfde ongeveer bedoelen hiermee. Ik denk het gedrag dat wij veel al terugzien in wat nu de normale wereld is. Hè? We zitten nu op deze leuke zondag hier in de zon. Maar normaal moet ik werken. Werk in oudere zorginstellingen. Dan heb je volgens bepaalde regels en dingen te gedragen. Ja, precies. En dat is alles wat er geldt. En hoe hoger je zit, hoe meer de protocollen die je opstelt effect hebben op wat er is. Wat nou als al die protocollen een beetje gecorrumpeerd zijn? Mm. Of eigenlijk op valse dingen zijn gebaseerd? Ja, dan kom je erachter dat je heel erg hard aan het inzetten bent voor iets dat eigenlijk volslagen onzin is. En nog erger, heel erg leed toebrengt. Ja. En daar zit ik heel actief mee af te vragen. Want ik vroeg me altijd af, ik heb het best makkelijk gehad in bepaalde opzichten. Heel moeilijk in heel veel andere opzichten. Mm-hmm. Maar qua bepaalde voordelen heb ik daar heel veel snel gehad. Dat maakt het niet helemaal een eerlijk spel om te doen, waar het op baseert. Want als je hard werkt, dan op gebaseerd op meer het is, dan kan je meer verdienen. Dan is het goed. Het blijkt eigenlijk een beetje omgekocht te zijn. Dat is al lang niet meer. Exact, en dat maakt een beetje wrang, want als je dat gewoon van tevoren... Kijk, de mensen die je kent die hard gewerkt hebben, die zijn allemaal met niks geëindigd. Dat is het punt, want er is een complete miswaardering van wat belangrijk is. En ik denk... ik ben even mijn... ja. verhaal ook een beetje overrond. Ik dacht dat we nog een pauze hadden toen we net begonnen, maar ja. ik ga het wel lekker snel diep in. Wacht even, ik moet anders even, benaderen. Ik moet even mijn tabak pakken. Nee, oh, geen leuk. Drugs op de radio, maar... Wat gebeurt als tegen je luisteraar blijft praten? Staat die aan of... Ja, hij staat gewoon aan. Oh, hebben we luisteraars momenteel? Ja, alles werkt hoor. Je kan gewoon doorpraten. Nou, dan ga ik eens kijken wat er gebeurt als ik door ga praten. Ja, mevrouw gaat waarschijnlijk signalen geven dat als ik te gekke dingen zeg dat ik echt moet kappen. Dus daar vertrouw ik op. Voel je vrij. Nice. Dat was niet de beste introductie van mijn verhaal. En ik heb nu heel veel losse dingen gezegd. Maar voor de welwillende luisteraar om door te gaan met luisteren. Hoi, ik ben Robert. En ja, dit zijn wel vragen waar ik meer mee bezig ben. Want we leven in een maatschappij waarbij we pretenderen dat we het goed geregeld hebben. En dat op ja, nette dingen gebaseerd, maar het klopt. Het slaat eigenlijk nergens op. En we zien het veelal ook in nou ja, eigenlijk alles dat nou, op werk tegenkomen met de overheid. Hoe de politiek wordt besproken. En het gekke is dat we allemaal collectiever eigenlijk weinig op durven aan te spreken. En het is ongeveer dat ongemak van mensen direct op aanspreken, dat waar ik zelf persoonlijk hard op ga. Vind ik leuk. Ja. En daar heb je vaak leuke gesprekken over. En zo komen we ook hierin. Soms zeg je gekke dingen, maar dat lost zichzelf altijd wel op. Mag ik een checkje pielen van Bietse van de host? Ja hoor. Gezellig. Ach, geweldig hoor. Mooie stikkel. Ja, en Rover de Wijken, onteigende rijken. Mooi basisprincipe ook wat hè. We hadden net een stuk over... Die hebben we ook. Ah, nice. Ja. Die speelde gisteravond, ik heb het gemist. Oeh, weet je wat me... Op ik het weet Groene Veld speelden ze. Ah. Hmm, nice. Teenage Tits. Een goede band? Ja, geweldig. Die spelen al 1000 jaar op Koninginnedag in de Mines als laatste act. Vet. En het is echt supercoole punk. Met een schreeuwzangeres die is gewoon zo... Ja. Daar kan ik enorm van genieten. Geweldig, leuk. Positief, echt, ja. Echt, ja. Het is een... Maar goed, die hebben we gemist. Ja, ah. Nou, komt er een keer terug dus, toch? Ja. Blijft nog ook 1000 jaar doorspelen. Koningendag, kom weer. Nou ja. Koning. Precies. Woningdag heet het tegenwoordig. Ja. Oh, trouwens, ja. Koning is eigenlijk ook een gek oud iets dat we nog altijd handhaven. En nou ja, het was wel handig om even Trump in zijn kont te laten neuken. Kutkoning van ons. Ik geloof dat iedereen die zich daar bericht dat zou kunnen. En vooral als diegene ook vertrouwen toedichten om dit soort acties te doen. Want het punt is wel, als je die idioot te erg op spik trapt, dan gaat hij direct janken krijzen en gaat hij land zo snel mogelijk poppen. Die idioot had gewoon gearresteerd moeten worden. Ik vind het belachelijk dat er geen enkele stem in Nederland is geweest die langs de weg heeft gestaan en heel hard heeft geroepen van... Trump, je bent een vieze, vuile, gore moordenaar. Hmm. Eikel, je moet opsodemieteren. Sterf in je graf. Ja, maar tegelijkertijd vind ik eigenlijk, hè, dat zou wel de koning moeten doen. Hè, van, joh, maat, even heel lullig. Hè. Kijk, toen... Hallo, welkom op Krakenberg Festival. Oh, shit. We gaan door, yes. We komen zo terug, hoor. Jij wordt